राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 4 जून 1996 को सदा 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम सेवा संसार की खोज अपनी और सेवा भक्ति भगवान की। तो ज्ञान योग और कर्म योग संसारी हुए, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने को अपने को अलग कर दिया। संसार को देने कर्म योग हो गया, अपने को अलग कर दिया ज्ञान योग हो गया, और भगवान के अर्पित हो गए कि संसार सब चीज भगवान की है। कार्य रूप से तो संसार की है, मालिक रूप से भगवान की है, और कारण रूप से प्रकृति की है। प्रकृति से पैदा हुई, प्रकृति की है, और कार्य रूप से संसार की है, और मालिक रूप से भगवान की है। दुख पाने के लिए अपने जन्म मरण में जाना हो तो अपने तो अपनी है नहीं, बेईमानी है। संसार का सुख रहता नहीं, क्यों नहीं रहता? अपना नहीं है, अपने पास कैसे रहे? संसार का संबंध रहता नहीं, क्यों नहीं रहता? अपना है ही नहीं, रहे कैसे? अपनी होगी, अपने पास रहेगी, अपने नहीं अपने पास कैसे रहेगी? तो इसको रखने की इच्छा करना ये ईमानदारी नहीं है। इस बात से तू सेवा कर दो, सेवा करके पिंड छुड़ाओ। माँ बाप स्त्री पुत्र भाई बंधु सब सबकी सेवा कर दो और इनसे संबंध छुड़ाओ। और इनसे रहित अपने को जान लेना, प्रकृति से रहित अपने को जानना ज्ञान योग हो गया, और प्रभु के शरण होने शरण होना भक्ति योग हो गया। अब सब दो ये संसार एक परमात्मा है, तो संसार की तो सेवा कर दो, परमात्मा की शरण हो जाओगा, मौज हो जाए। संसारी चीज भगवान की है, मालिक भगवान है, परारा परापति दोनों ही। मैं भी भगवान का, अपरापति भगवान की, परापति भगवान की। तो प्रभु के चरणों के शरण हो जाना है, मौज हो जाएगी मौज। प्रभु का अंश प्रभु को दे दिया, संसार का अंश संसार को दे दिया, अपने मौज हो गई। भगवान को तो अपने को ले लिया, अपनी चीज संसार को ले ली, बंधन हो गया, वो दे दी भक्ति हो गई। अरे भगवान में लग गया, भक्ति हो गई, संसार को दे दी शांति हो गई, अपने वाले की मुक्ति हो गई, और भगवान के दर्द हो गया भक्ति हो गई, शांति मुक्ति भक्ति। तो वास्तव में सबके मालिक परमात्मा है, इस वास्ते परमात्मा को अपने को समर्पित कर दिया, मौज हो गया, आनंद हो। सेवा करने से कृतकृत्य हो जाते हैं, अपने जाने ज्ञात ज्ञात भी हो जाते हैं, और परमात्मा भक्ति से प्राप्त प्राप्त भी हो जाते हैं। तीन संधि हमारे में है। तो संसार की सेवा करनी, जानना अपने को, मानना परमात्मा को, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, प्रभु के चरणों में शरण हो गया, फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा। सब दे दिया अपना, अपने मूल हो गए, ऋण रहित मौज आनंद में। अपना प्रभु है, अपने प्रभु के अंश है, शरीर संसार का अंश है। शरीर का संसार का अलगाव नहीं हो सकता, विभाग नहीं हो सकता। शरीर से संसार, संसार से शरीर अलग नहीं है। जिस धातु का संसार उसी धातु का शरीर, जिस धातु का शरीर उस धातु का संसार। तो संसार को दे देना ईमानदारी, संसार लेना बेईमानी। संसार से इच्छा रखते हैं ये बंधन है, शरीर को धन बनाए रखते हैं ये भी बंधन है। बनाए रहता है कि ये तो हरदम जा रहा है, निरंतर जा रहा है। इस वास्ते प्रभु में लग जाओ, भगवान का चिंतन करो, जप करो, कीर्तन करो, लीला पढ़ो, उद्धार करो, पुकारो, काम बन जाएगा। प्रभु के पुकारने से सब बढ़ जाता है। अब प्रभु ज्ञान योग भी दे देते हैं, कर्म योग भी दे देते हैं, सब भगवान दे देते हैं। भगवान के शरण होने से सब काम हो जाता है। ये स्मृति सर्व विपद विभक्षणम, भगवान की स्मृति यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। इस वास्ते हर सम चलते फिरते हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, हरदम मस्त रहे, मेरे भगवान है, मेरे अम्मा वाली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई वो हमारे हैं। बड़ी सरलता से बच्चा कहे ना माँ को, ऐसे करना चाहिए भगवान को, सीधी सरल भाषा में तो आप का हूँ और भगवान का होकर निश्चिंत हो जाओ। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, अपने मन में जन्म हरदम आनंद में आनंद, आनंद में आनंद में रहे। चिंता दीन दयाल को, चिंता मालिक कोई होती है, बालक को क्या चिंता है, मैं तो खेले मौज से रहे, भगवान का हूं मैं। ये भीतर से बैठ जाए तो निहाल हो जाए, सच्ची बात है। करना कुछ नहीं, अभी झड़ ना करना पड़ा, सब कुछ बाकी रहेगा। ऊपर से नकली मैं भगवान का हूं ये नहीं चलेगा, मेरे भाई की तरह, मेरे तो मेरे धर्म पार, जैसे माँ को अपनी मान लेते हैं, माँ मेरी है, भीतर से मान लेता है। ब्याह होता है तो स्त्री को अपनी मान लेता है, स्त्री अपने पति को अपना मान लेती है। तो अपने मानने पर याद करना नहीं पड़ता, कुछ जप करना नहीं पड़ता, आवृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्वीकृति के बाद आवृत्ति नहीं है, आवृत्ति का तो स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति मुझे आवृत्ति नहीं है। बार बार क्या कहे, बार बार ब्याह थोड़ा ही होता है, हो गया एक बार, वो तो अपूर्व पहले था नहीं पीछे होता है। ये तो भगवान के ही थे, हम है भगवान के, भगवान के ही रहेंगे। हम विमुख हुए, भगवान विमुख नहीं हुए। हम भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान तो अपना जानते हैं, वे मानते भी है जानते भी है। हम जान तो सकते नहीं, मान सकते हैं हम प्रभु के हैं। माँ कोई जानते नहीं, मानते ही है, हम माँ के है, माँ हमारी है। ऐसे तुम्हें वो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के देव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही संबंधी हो, आप ही कुटुंबी हो, आप ही धन हो, आप ही विद्या हो, सब कुछ गए तो आप ही हो। इतना तो हो जाता है, दूसरा न कोई। मीरा भाई की आधी बात मानते हैं, मीरा भाई पूरी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं है। संसार के लोग तो सेवा करने के लिए अपने हैं, सेवा तो करो, संसार की सेवा को करो, लेने के लिए कोई नहीं है, देने के लिए है। और देने देने में चेतनता हो जाती है, लेने देने में जड़ता हो जाती है। चेतन तो अपने हृदय में, लेना तो जड़ता की लो तो जड़ता, खींचने से जड़ता ही जड़ता बढ़ेगी, और देने ही देने से चेतनता बढ़े चल में। लेना देना दोनों में अच्छी जड़ग्रंथी, इसको चेतन जड़ग्रंथी कहते हैं। तो देने की चीज दे दी, बस इनको दे दी, उसको दे दी, संसार शरीर को दे दिया, शरीर को संसार को दे दिया, अपने आप को भगवान का दे दिया, मौज हो गई। अपनी चिंता नहीं, भगवान को दे दिया। कन्या बड़ी होती है, प्यार है, घर पर अच्छा मिल जाए, संतोष है, दे दिएगा अपने घर पर। भाई अपने घरे गई, अपने अपने घर में जाओ, घर जाओ, संसार को भगवान को दे दिया, बाई घरे गई, अपने आप ने भगवान में दिया तो बाई घरे गई। अब तो सांसारिक चिंता ना अपनी चिंता, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। संसार लेना भोग और भगवान को लेना मोक्ष, मोक्ष भोग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा नहीं। भगवान के हम हो गए, मुक्ति की इच्छा हम क्या करते। भगवान के हो गए तो मुक्त तो हो ही गए, बंधन कह रहा हम भगवान के बंधन भाई। अपनी मन ही बंधे, जितने बंधे हुए हैं अपनी चीज मांगने से बंधे। अपना जिसको नहीं माने उसमें अपना बंधे हुए नहीं है, उसे मुक्त है। तो संसार में थोड़ा सा बंधन है, थोड़े रुपये है, थोड़े वजन है, थोड़ा घर है, ये सब भगवान को दे दें। देने में कोई बात नहीं है, मान रहे हैं अपने नहीं है परमात्मा के हैं ये सब, प्रभु को मान लो। आनंद मौज ही मौज है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, हलचल सब मिल जाएगी। अपनी मान में सब चलती, अपनी चीज मान लेते आफत हो जाती है, तो अपनी है नहीं। इस वास्ते खूब मौज में रहे, आनंद में रहे, सुख से सोए कुमार चोरण मिटिया ले, सो तो मिटी जाए, मौज से आगे गाय आनंद ही आनंद हो जाए। अभी अभी मन से सब भगवान को दे दिया भाई, शरीर संसार कुटुंब धन संपत्ति वैभव जमीन सब भगवान के, हम भी भगवान के, हमारे भी भगवान के, कुटुंब भी भगवान के, सब भगवान के हैं। आनंद आनंद अपनी मां में आफत आई, अपना छोड़ा आफत मिटी, आफत मुझे है ही नहीं, था ही नहीं, पहले भी था नहीं, ये पीछे से मिला है और छूट जाएगा। बीच में हमारे साथ संसार रहता है, संसार के साथ हम रहते नहीं, और प्रभु के साथ साथ रहते हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे को छोड़ नहीं सकते, हम प्रभु नहीं छोड़ सकते। संसार हमारे साथ रह नहीं सकता, हम संसार के साथ रह नहीं सकते, तो दीज है अपना अपना, ये भी छूटेगा, अपना दीजता है ना, अंत ही तो तजेंगे, सब छोड़ देंगे। तो तू ना अब भरी थे, अभी सही छोड़ दे संसार की, हम नहीं, हमारे संसार हम तो प्रभु के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिर मोर मोर मेरे पति मौत हो जाए, आनंद हो जाए। सीधी सीधी बात है, क्यों को मानते हैं, क्यों को भरोसा रखते हैं और सब पोल निकालते हैं, अपना रहेगा नहीं। अरे एक को मान ले तो पोल निकलेंगे नहीं, अरे सदा अपना रहेगा। भगवान अपना है, अपने माने तो न माने तो, जाने तो न जाने तो, स्वीकार करे तो स्वीकार न करे तो, भगवान हमारे से अलग नहीं हो सकता, हम भगवान से अलग नहीं हो सकते। नरकों में चले जाओ, भूत प्रेत विचार बन जाते, भगवान से अलग नहीं हो सकते, विमुख हो जाते। सन्मुख हुए जीवमय जब ही, जन्म कोटि अज्ञान ही तब ही, जहां भगवान के सन्मुख हुए सब पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, शांति आनंद प्रसन्नता हर्ष हो जाता है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है, कितनी सच्ची बात है। निश्चिंत हो जाए, निर्भय रहे, शरीर को कुटुंब को धन को अपना रखना चाहते तो भय लगता है, अपना कुछ ही नहीं, भय क्या लगे। चुंगी की कोई चीज होती है ना, वहां भय लगता है, चुंगी छुपानी पड़ती है, ही नहीं पास लगता है। माल पर जगात है, माल नहीं तो जगात किसी, तो अपना है ही नहीं, तो अपने पर क्या जगात। अपना तो मौन से रहे, आनंद से प्रभु का नाम लेते रहे, मस्त रहे, प्रभु हमारे है, प्रभु हमारे, आनंद हो जाता है। भय नहीं रहता, किस तरह मौत का भी भय नहीं रहता, भगवान के हो जाने पर मौत का भी भय नहीं रहता। राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे भला है, राम ही मरे तो मरू, मैं क्यों मरू अकेला, मैं क्यों मरू, मरू राम मरे बाबा जी वास भगवान का हंस तेरा राम मरे तो नहीं तो मरे भला है अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए न मरता है न कोई मार सकता है अविनाशी का बाल का अविनाशी कौन विनाशी अभ्यस्य न कष्टित कर तुम्हारा ऐसा अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता इस वास्ते आनंद ही आनंद मौज ही मौज हरदम सदा दिवाली संत के रातों का रण न भय न शंका भगवान के चरण में शरण रहे पर हमने जो कुछ अपना मान लेते हैं ना तो आवश्यक नहीं हमारा आवश्यकता नहीं है शरीर को अपना मान ले तो अमरीद जल्दी पानी की आवश्यकता हो जाती है अपना नहीं मानता अपने आवश्यक ही इच्छा कोई है ही अपने में कमी है ही नहीं सहज सुख राशि हमारी किसी का भय है किसकी आवश्यकता मौज ही मौज है अपना तो केवल मौज ही मौज निश्चिंत हो जाए निश्चिंत नहीं भय भगवान की वस्तु भगवान को दे दी संसार की वस्तु संसार को दे दी अपने मन मौज होगी इस वास्ते संसार से अपनी आशा नहीं की आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम संसार से आशा है परम दुख है नैराश्य परम सुख है मौज है यथा संसिद्धिकांत आशा सुखम सश्राप करना आशा को निहाल कोई नहीं करेगा निहाल करेगा विचार वो भी आशा रखे और दो ठग ठगाई कैसे संसार चाहे आपसे आप सब संसार से दोनों ठग भगवान के से मांगना तो भगवान से नहीं लेना पड़ेगा बाप को भगवान से भगवान को देना है भगवान ने मनुष्य ऐसा बनाया है ए आप संसार को भी निहाल कर सकता है आप भी निहाल हो सकता है भगवान को निहाल कर सकता है तीनों की पूर्ति कर सकता है तब शरीर सब समर्थ होता है तब ये सफल होता है मनुष्य जीवन संसार की चीज तो संसार को देख दिया आप अलग हो गया और भगवान को दे दिया अपनी चीज अपने आप को किंतु हम ठीक हो गए भगवान को प्रेम की गर्ज है संसार को सेवा की गर्ज है हमें अलग होने की गर्ज है अपने अलग हो जाओगे फिर कोई गर्ज नहीं हमें संसार है वो संसार को दे दो पूर्ण हो जाएंगे सेवा से ऋण रहित हो जाएंगे ऋण मुक्त हो गए और अपने आप को भगवान को दे दिया मौज है एक बात करने दोनों बातें हो जाएगी संसार को सब चीज दे दे ज्ञान भी हो जाएगा भक्ति भी हो जाएगी और अपने अलग हो जाए तो उसमें हो जाएगा और भगवान रहे तब तो हो ही जाएगा तो पक्की बात है मेरा कुछ नहीं है तू ही केवल मेरा है बस और सब तेरा है तू ही मेरा है और सब कुछ तेरा है मैं भी तेरा ही हूँ भाभी भी तेरा ही है मेरा कुछ नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की कोई चीज ले लोगो तो आपने चाहिए आपने बिना अपना कुछ नहीं चाहिए हम संसार चीज नहीं ना हमारे कुछ नहीं चाहिए चाहे है ही नहीं हमारे पास कमी हुए तो चाह ना होती ना चेतन अमल सहज सुख राशि चाह है किसकी संसार की चीज ले ले शरीर ले ले तो हमें चाह ना हो जाएगी हम लेते ही सही साधक देता ही देता है सिद्ध तो देता है साधक देना शुरू कर देता है ठाकुर जी भी देता है संसार को देता है सब कुछ दे दिया जाए कम दिया तो साधन हुआ सब दे दे सिद्ध हो गया संसार से कोई सहना नहीं सब फिर मौज हो गया आनंद हो गया नारायण नारायण नारायण नारायण।